oszczędności dwóch rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 11 października, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 500 000 Palestyńczyków wróciło do Gazy po wejściu w życie zawieszenia broni. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów, informuje premier. Były amerykański prezydent Joe Biden przechodzi radioterapię. Ponad 500 000 osób powróciło do miasta Gaza od czasu wejścia w życie zawieszenia broni między Hamasem i Izraelem, informuje o tym Agencja Obrony Cywilnej palestyńskiego miasta w strefie Gazy. Pierwszy etap porozumienia wszedł w życie wczoraj w południe. Hamas ma od tego momentu 72 godziny na uwolnienie przetrzymywanych izraelskich zakładników. Jeden z przywódców organizacji przyznał w telewizyjnym wywiadzie, że wymiana więźniów i zakładników z Izraelem może rozpocząć się w poniedziałek. Dodał, że grupa nie zamierza publicznie świętować tego elementu porozumienia. Nie będzie w Polsce relokacji migrantów załatwione, przekazał premier Donald Tusk. Wszystko wskazuje na to, że Polska będzie wyłączona z unijnego paktu migracyjnego, także z udziału finansowego. Oficjalna decyzja Komisji Europejskiej ma zostać ogłoszona w najbliższym tygodniu. Do środy Bruksela ma przedstawić obowiązki unijnych krajów wynikające z paktu. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, o sukcesie będą mówić i rząd, i część opozycji, mówi politolog dr Maciej Onasz. Będzie to przedstawiane ze strony rządowej jako duży sukces, niezależnie od tego, czy to będzie tylko i wyłącznie wyłączenie którejś części czasowej paktu migracyjnego, czy coś bardziej trwałego. Bardzo ciekawe jest to, co robi strona opozycyjna, bo tutaj widzimy, że jest pewien dualizm, są dwie narracje uruchomione. Pierwsza to jest właśnie to słyszeliśmy, podważanie trwałości tego rozwiązania, czyli to, że Polska będzie tylko na chwilę wyłączona, a potem i tak wszystko to do nas wróci, być może nawet wydwojoną siłą, a drugie, przedstawienie tego jako swój sukces. Zgodnie z założeniami paktu, jeśli któryś z państw zostanie uznane za będące pod presją migracyjną, ma być nie tylko zwolnione z obowiązkowej relokacji i płacenia za każdego nieprzyjętego migranta 20 000 euro, ale ma też otrzymać pomoc finansową. Komisja Europejska ma ogłosić swoje decyzje na konferencji w środę. W Warszawie politycy Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali manifestację, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec polityki rządu, w tym paktu migracyjnego i umowy handlowej z państwami Mercosur. Jarosław Kaczyński mówił na Placu Zamkowym, że polscy rolnicy już teraz mają kłopoty ze sprzedażą swoich produktów. Rolnictwo przeżywa nie sprawę Mercosuru, przeżywa tragedię, po prostu tragedię. Kompletny upadek, ceny, które nie pokrywają kosztów, bo to jest droga w stronę upadku polskiego rolnictwa, upadku polskiej wsi. Według prezesa PiS-u zarówno nielegalna migracja, jak i niekorzystna umowa handlowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem pogorszą sytuację w Polsce. 11 ambasadorów, 11 murali i wielki koncert 11 listopada. Polskie Radio wraz z Telewizją Polską rozpoczynają ogólnopolską akcję promującą ludzi i miejsca, którymi warto się pochwalić. Hasło akcji to Polska na tak. Martyna Szamczakowska. W akcji chodzi o to, by pokazać dobre rzeczy, które wydarzyły się w Polsce i które są sukcesem nas, Polaków, wyjaśnia wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. I to są czasem rzeczy wielkie, jak autostrady, stadiony, muzea, czasem rzeczy małe, jak lokalne inicjatywy, które naprawdę wpływają na jakość życia wokół nas. Jednym z 11 ambasadorów jest Adam Małysz. Jak zakończyłem karierę skoczka narciarskiego, dopiero zobaczyłem, jaka Polska jest piękna. Do końca miesiąca czekamy na zgłoszenia słuchaczy, którzy pokażą to, z czego Polska może być dumna, mówi dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej Grzegorz Sajur. Napisz, zrób zdjęcie, nagraj filmik, wyślij na specjalny adres. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy polskanatak@tvp.pl. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Były prezydent USA Joe Biden, który ma raka prostaty, przechodzi radioterapię, informuje amerykańska stacja NBC. Powołując się na jego rzecznika, podaje, że Biden miał zostać poddany także terapii hormonalnej. Były amerykański prezydent w listopadzie skończy 83 lata. W maju ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka prostaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Adam Malecki. Już jutro reprezentacja Polski zagra w Kownie z Litwą. Nasi piłkarze powalczą o punkty eliminacji Mistrzostw Świata z drużyną, która szczególnie u siebie potrafi się postawić nawet wyżej notowanym rywalom. Musimy mieć się na baczności, mówi Bartosz Kapustka. Podchodzimy z dużym szacunkiem do rywala, jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie, ale oczywiście chcemy je wygrać i to jest nasze główne założenie na to spotkanie. Na pewno będziemy chcieli grać odważnie w piłkę, także jest to rywal, który potrafił napsuć krwi trochę swoim rywalom, więc na pewno musimy być w pełni skoncentrowani i gotowi na to, żeby zagrać dobre spotkanie. Początek jutrzejszego grania o 20:45. Przypomnę, że w tabeli prowadzi Holandia, ma 13 punktów, dalej Polska i Finlandia, które mają po 10. Litwini z trzema oczkami, jutro zagrają także Holendrzy z Finami. A dzisiaj powalczą także w eliminacjach mundialu. Włosi w Tallinie zagrają ze Estonią, Hiszpania z Gruzją czy Portugalia z Irlandią. W tenisie Jessica Pegula zagra w finale turnieju Wuhan. Amerykanka pokonała w półfinale liderkę światowego rankingu, Białorusinka Arynę Sabalenkę 2-6-6-4-7-6. Rywalką Peguli w finale będzie jej rodaczka Coco Gauff, która wyeliminowała ćwierćfinałową pogromczynię Igi Świątek, czyli Włoszkę Jasmine Paolini. W Szanghaju grają panowie tenisiści. Do finału niespodziewanie awansował Artur Rinkner. Francuz wyeliminował Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Do prawdziwej sensacji doszło w drugim półfinale. Reprezentujący Monako Valentin Vacherot pokonał Serba Nowaka Dziokowicza 6-3-6-4. To życiowy sukces 26-letniego tenisisty, który w poniedziałek po raz pierwszy zamelduje się w czołowej setce światowego rankingu. Teraz sport, o którym na naszej antenie mówimy nieco mniej. Mowa o curlingu. Reprezentacja Polski mężczyzn awansowała do kwalifikacji Igrzysk Olimpijskich, które w przyszłym roku odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w turnieju prekwalifikacyjnym w Aberdeen w Szkocji, ustępując jedynie Filipińczykom. W decydującej imprezie zagrają w grudniu w Kanadzie. Jeszcze informacje z ostatniej chwili. Słoweński kolarz, mistrz świata Tadej Pogacar, wygrał piąty raz z rzędu włoski monument, wyścig Il Lombardia, który jest przy okazji pożegnalnym wyścigiem polskiej legendy szosy Rafała Majki. W nocy miejscami deszcz lub mrzawka, przeważnie będzie od 8 do 11 stopni, tylko na wybrzeżu 13. Niedziela pochmurna z przelotnym deszczem, tylko na północy większe przejaśnienia i możliwe rozpogodzenia i od 11 do 14 stopni. Autopromocja. Ja nazywam się Karol Dymanowski. Mój stopień wojskowy to generał broni. Nie, nie będzie to audycja publicystyczna i w ogóle nie o wojsku. Generał rozgości się w rezydencji. Będzie to absolutnie pokojowe przyjęcie anteny. Generał Dymanowski jest bowiem pilnym słuchaczem muzyki i przygotował dla nas niespodzianki wyłącznie ze swojej playlisty. Rezydencja w Trójce już w niedzielę od 15 do 17. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dołączam się i zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład pralka Gorenie, funkcje parowe, klasa energetyczna A, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz nowa odsłona, niska cena, Mega Toffifee aż 200 gramów, 10 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 15 zł za sztukę. Make a Deals. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do 19 października pikowana kurtka damska Big Star, różne rozmiary za 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 329,99. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola, szczupła! To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę chyba Slimin.

Jay Bug, swego czasu no, jeden z najważniejszych artystów tego młodego głosu brytyjskiej muzyki. Wszyscy zachwycali się tym, jak wystrzelił po swoich pierwszych singlach i pierwszej płycie. Teraz po latach nieco mniej intensywnego rozgłosu powraca Jake Buck, choć cały czas był aktywny w różnych miejscach muzycznie. Na to jest kolejny element tej wersji Deluxe, czy też po prostu rozszerzonej wersji ostatniej płyty, która zaplanowana jest na 7 dzień listopada. No to wersja rozszerzona właśnie, Modern Day Destruction, wówczas się ukaże. I tutaj Jake Buck bynajmniej nie próżnował, bo nawet po wydaniu tej podstawowej wersji płyty prace nad nowymi utworami jeszcze trwały i Oblivious jest jednym z efektów tych prac właśnie. 7 listopada ta płyta doczeka się wersji rozszerzonej, a to już zapowiedź Lakuny 2, czyli Pablo Pavo i Ludziki w sosie takim trochę, można powiedzieć, nawet Sisters of Mercy być może. Nikomu nikt nic, a nawet nikt nikomu nic. Nowy singiel. Łapki farby jako płatek. Nikt nie winny, nikt nie winny. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Nie winny. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Zimne wiatry oczy łzawe, ciepłe wódki, dym w powietrze. Śmierdzi ciche po zapachu. Jęk karetek niepotrzebny. Rdza napisów dawno żadnych. Kolejny wózków, kroków. Starych ludzi rytm nieskładny. Od nich peta w lekkim mroku. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Złe transakcje, ciche szyfry. Sińce krwawe pod oczami. Beton wielki, śnieg nawisły. Taki jak gliny parami. Mgła rozmokła jak zem siwy. W niej sylwetki jak zabawki. Idę ledwo co prawdziwy. Nikt niczyjej nie zna stawki. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. Niewinny. Nikt, nikomu nic. Nikt, nikomu nic. W ostatni dzień października, żeby nie powiedzieć ostatni dzień sierpnia, skoro już Pablo Pavo i Ludziki na tapecie, ukaże się ta płyta, czyli Lakuna 2. To jest kolejna zapowiedź tego albumu. Nikt, nikomu nic. No i naprawdę dużo coldwave'owych różnych wpływów tutaj słyszymy. Nawet sam wokal pana Pawła bardzo na modłę, no właśnie, Sisters of Mercy chociażby. No i myślę, że ten klimat mogliby kontynuować, no bo dobrze sobie z tym radzą. Nikt, nikomu nic, to jest singiel piątkowy, wczorajszy, no i też nasza wczorajsza piosenka dnia. A to już zapowiedź płyty przyszłorocznej Gorillaz z kolejnym albumem. Teraz to jest przede wszystkim to właśnie, co dzieje się w życiu Damona Albarna. The Manifesto. Pasa mañana, cuando atienda la luz que me llama. Mami, mi futuro me reclama. Camino hacia la luz. Oh, oh, oh. I have nothing to lose. Oh, oh. Dice, yeah. Crucé la puerta y hoy me siento libre. Dejé el pasado y me fijé en lo simple. Solo dame 21 gramos pa' sentirme firme. Y yo te dejo mi legado antes de irme. Cada paso una enseñanza. Sigo con confianza tan rápido que el tiempo no me alcanza. No busco alabanza, menos falsas esperanzas. Te cansa como cuando estabas en la panza y despierta. Toma la carta en el asunto para poder mirar la vida en diferentes puntos. Pregunto, ¿qué habrá en ese mundo que viene después del mundo? Lo bueno que vamos todos juntos. Yo voy con mis valores, también florezco regando las flores. Me llevo los aromas y los colores, hago que el cielo se enamore. Y si las nubes lloran, que no lloren. Tengo a los árboles de profesores. Me encanta sentir el viento, subir la montaña sin aliento. Al final lo que importa es el intento. Solo me acompañan mis hazañas, mi virtud y mis sentimientos, para escribir la parte 2 del cuento. Pasa mañana, yo no sé, cuando tienda la luz que me llama, que me llama. A mí mi futuro me reclama, yes, yes, yes. Camino hacia la luz, camino, camino. Yeah. I have nothing to lose. Camino hacia la luz, man. Yo camino, camino hacia la luz, man. Times I gotta prove you're not to test me. This ooze can be deadly slugs move through your chest piece. It's all reality. Beefing with your block, got you creeping with your Glock. Now you sleeping in a box. No one can convince the invincible to be sensible. Bits in the principle, my pistol won't miss you all. Why shouldn't I diss you, dog? I'm Leatherface. This E and J made me say your DNA's genetic waste. A medic case that'll detonate. Dirty Harry, a pathetic taste, that shroom head that murder fairies. A recovering heroin addict looking down the barrel of my parents' attic. Got this shotgun just swearing at it. My triggers have turned a pump into a Uzi. You chumps doing that movie, y'all jump inside movies. Y'all scary dudes that hide behind your niggas, confide inside a squealer and die beneath a river. My urban strikes are not. Oh, I'm just fucking. All right, come on, let's go. Let go, huh, huh, ya. Yeah. Entro rompiendo la puerta. Acá no tenemos miedo, le estamos pegando la vuelta. Paso portales, portales que mata mortales. Con tales que el mundo revienta. Titi, ti, tienda la placa tectónica. Suena la armónica, rinden la cuenta. Te reúno, te saca la venda. Pa' que viaje la realidad, no está en venta. Sigo buscando el final del túnel. Busco esa luz que al final nos une. Solo los buenos son los que suben. Las armas levitando como el volumen. Solo uno más en el cardumen. Busco la paz todos los lunes. Siendo los que asumen, asumen tiras de los que respiran cuando no hay perfume. You're not alone, you're not alone, you're not even close. Dzisiaj cały wielki stos nowości przed momentem Getting Tough, czyli Teenager oraz na wokalu Lady Hawk, także znana publiczności polskiej od lat, no i też słuchaczom Trójki ze swojego solowego działania, ze swojej solowej działalności, tutaj we współpracy z Teenager właśnie w nowym utworze, trochę łączącym oba te muzyczne światy, no i też pasującym bardzo do tego, co słyszeliśmy wcześniej, bo to był taki medley, można powiedzieć, nowy utwór Gorillaz, którego słuchaliśmy, The Manifesto, poza Damonem Albarnem i ekipą, także tutaj raper Trueno i powrót do wcześniej niesłyszanych zwrotek Proofa, czyli człowieka związanego przez lata z zespołem D12, u boku Eminema w Detroit. Nagrywali płyty i grali koncerty. Już nieżyjący Proof tutaj pojawił się gościnnie, można powiedzieć, w nowym utworze The Manifesto, który, no właśnie, stanowi swego rodzaju medley, takie połączenie wielu stylów. Można nawet powiedzieć, że jest to kilka utworów w jednym. A już za chwilę powrócimy do drugiej części rozmowy z Tanitą Tikaram, która wczoraj podzieliła się z nami nową płytą. Isn't a right that's got to be learned. Maybe you spent your natural life loving husband or loving wife. Were you loving and was your love returned? Love, nobody's fool and nobody's slave. Back again, love will haunt us from cradle to the grave. Love's a whisper, love's a shout, love's a flame that could blow out. Love's a beauty, but make it a duty. And Love Isn't Right to także fragment tytułu nowej płyty Liar. Love Isn't Right. Wczoraj ukazała się nowa płyta Tanity Tikaram, która szykuje się do koncertów w Polsce i z tej okazji już fragment rozmowy z Tanitą Tikaram emitowałem w jednej z audycji. To było w audycji Tu Myśliwiecka 357 kilka dni temu. Teraz powracamy do tej rozmowy, żeby uzupełnić ją o te elementy, które wówczas się w niej nie znalazły, czyli zwłaszcza tematy koncertowe, no bo właśnie, czekamy na koncerty w Polsce, które wielkimi krokami się do nas zbliżają. No ale przy okazji rozmawialiśmy też o ewolucji i zmianach, których przez lata doświadczyła i nadal doświadcza muzyka Tanity Tikaram. I think I've changed a lot as a singer. So I think when I started, I think I was sort of just... Na pewno bardzo zmieniłam się jako wokalistka. Kiedy zaczynałam, miałam wrażenie, że raczej melorecytuję niż śpiewam. Wiele z tamtych utworów było napisanych w nieodpowiednich tonacjach, bardzo niskich, przez co ludzie mogą myśleć, że mam wyjątkowo niski głos, choć nie jest aż tak niski. Są jednak pewne rzeczy, które pozostały niezmienne. Na przykład moje zamiłowanie do instrumentów, które rzadko słyszy się w muzyce popowej. W moim zespole akordeon zawsze odgrywał ważną rolę. Już na płycie Ancient Heart eksperymentowałam z takimi instrumentami jak na przykład obój. I to jest chyba ten wspólny mianownik w mojej twórczości. Miłość do akustycznych instrumentów. And I think that that's something that's been in all my music, that I try to play around with instrumentation and arranging and arrangements that maybe are not typical in pop music. Yeah, that would be the thread, I think. Real love of acoustic instruments and Nawet na nowym albumie opieramy się głównie na akustycznych brzmieniach, choć czasem delikatnie je modyfikujemy. Myślę, że spora w tym zasługa producenta Andy'ego Monahana, który na co dzień gra w zespole Frightened Rabbit, indie popowym zespole. Jego podejście do używania akustycznych instrumentów i odwaga w subtelnym manipulowaniu ich brzmieniem bardzo mi się spodobały. Myślę, że to dodaje płycie mroku. Which I really enjoyed, and I think it adds a kind of darkness to the album. Niedługo koncerty w Polsce. My będziemy na nie Państwa oczywiście zapraszać. Nawet dziś w Tygodniku Muzycznym kilka zaproszeń się znajdzie i mam nadzieję, że Państwo się po nie zgłoszą. No ale wobec tego należałoby wrócić do tematu, który już poruszaliśmy, czyli do tych ruchomych, cały czas zmieniających się aranży utworów sprzed lat i w ogóle do podejścia do przygotowywania materiału koncertowego. I want them to feel fresh for the audience and fresh for me. Chcę, żeby moje piosenki brzmiały świeżo, zarówno dla publiczności, jak i dla mnie. To nie są utwory, które trzymają się sztywno jednej aranżacji. W zasadzie chyba nigdy nie gram ich dokładnie tak samo. Interesuje mnie, kim są muzycy, z którymi pracuję, jaka jest ich osobowość i co mogą wnieść do danej kompozycji. Nie postrzegam moich piosenek jako czegoś zamkniętego. Dla mnie one żyją i mogą się zmieniać. Van Morrison jest świetnym przykładem artysty, który potrafi grać swoje utwory inaczej za każdym razem i wciąż trafia w sedno. Mam nadzieję, że również należę do grona tych, których publiczność akceptuje takie podejście, że jest otwarta na inne spojrzenie, na znane utwory. Bo granie tego samego za każdym razem byłoby dla mnie zwyczajnie niewygodne. Lubię eksperymentować, o ile wszystko, co robię na scenie, pozostaje emocjonalnie prawdziwe. A little bit of playing around, you know. I think it would be really uncomfortable to have to play the same arrangement or the same, yeah. I think it's exciting to as long as it's emotionally true, I think it's fine. No właśnie, muzycy to jest bardzo istotny element całości, ponieważ pracujesz z cudowną ekipą muzyków i to też na pewno wpływa na to, jaki kształt przybierają te utwory na żywo, no bo każdy też ma swoje własne, osobne podejście, poza tym, że do materiału, który opracowuje, to też do swojego instrumentu. I just feel that I'm very thankful that I've been able to grow as an artist with the Polish audience, that they have given me the space to kind of be who I am now in 2025, and I don't feel there's. I feel that they create the space where it's going to be a very musical evening. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że mogłem rozwijać się artystycznie razem z polską publicznością. Dała mi przestrzeń, by stać się tym, kim teraz jestem. To ogromna satysfakcja dla artysty, gdy publiczność darzy cię takim zaufaniem. Mam też wielkie szczęście, że mogę współpracować z Bartkiem, niesamowitym polskim muzykiem. Nasza relacja muzyczna jest bardzo silna i daje mi dużo radości. Szczerze mówiąc, chciałabym, żeby wszyscy odbiorcy byli tacy jak ci w Polsce. Otwarci, uważni i wsłuchani. You know, the ideal audience is a listening audience that's really open, and I feel that we've built that audience in Poland, and that's really gratifying. Tani Tetikaram w oczekiwaniu na koncerty w Polsce, one już niedługo się wydarzą. My rozmawialiśmy o tym, co na nie planuje, o tym, jakie aranżacje nowych utworów możemy zastać, no bo tak jak wiemy, tych aranżacji zawsze jest wiele, na każdym koncercie się one zmieniają. Jest wspaniała ekipa muzyków, mnóstwo instrumentów, bardzo nieoczywistych też, dla muzyki popowej. No i to, o czym też rozmawialiśmy, to to, że często się zdarzają takie sytuacje, że bardzo duży wpływ na to, jak utwory brzmią faktycznie na żywo, ma sama trasa i jej przebieg, kolejne koncerty, w trakcie których dane utwory też przybierają zupełnie nowych kształtów, no i zyskują swój charakter, to za sprawą oczywiście też reakcji publiczności. You know, what I hope happens when you're live is because of the musician. Podczas koncertów muzyka naprawdę zaczyna żyć, właśnie dzięki temu, no i dzięki muzykom oczywiście. Mam wrażenie, że to oni opowiadają historię utworu na nowo, na żywo. Czasem mam wręcz wrażenie, że dopiero wtedy wszystko nabiera sensu. Nagle słyszymy wiolonczelę i myślimy, aha, ona mówi mi coś konkretnego. A skrzypce opowiadają swoją część tej samej opowieści. Można to nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć i poczuć. Całą emocjonalną drogę, jaką niesie dany utwór, bo obserwujesz i słyszysz tych niezwykłych muzyków podczas ich pracy. Mam nadzieję, że ten przekaz na żywo będzie jeszcze silniejszy niż na nagraniu. Właśnie skończyliśmy próby, więc wszystko jest naprawdę świeże i wciąż odkrywamy nowe rzeczy. Czasem pojawia się myśl, to naprawdę działa, może powinniśmy tu mocniej to podkreślić. Na scenie zawsze pojawia się pewna przesada, ale właśnie dzięki niej emocje są bardziej czytelne. Tak by publiczność mogła w pełni poczuć historię zawartą w każdej piosence. I always feel there's a kind of exaggeration that happens when you play live, because you really want people to understand emotionally the story of the song. No i być może w ten sposób też powstają już nagrania, czy też pomysły na nagrania na kolejną płytę. And you start to think about what the next. Tak, podczas koncertów zaczynasz zastanawiać się, co dalej. Jak będzie wyglądać kolejny album? Dokąd jeszcze możesz z tym wszystkim pójść? I to już dzieje się podczas prób, obecnie. Nagle przychodzi przebłysk. To mogłoby być ciekawe jako pomysł na następny album. Więc to naprawdę fascynujące. Zobaczymy, co powie polska publiczność już niedługo podczas koncertów Tani Titikaram w Polsce. Za chwilę o tym, jakie koncerty, kiedy i jak można zdobyć na nie zaproszenia, opowiem. A teraz jeszcze jedno nagranie z nowej płyty. Płyty, która ukazała się wczoraj. Love Isn't a Right, Liar. A to nagranie zatytułowane Turn the Lights Down Low. I Tani Titikaram raz jeszcze. Every dice you throw. Turn the lights down low, baby, you know I'm every dice you throw. Turn the lights down low, turn the lights down low. On this shabby town, every street I know only drags you down. Hear the poet's voice, spin a line on you, but melancholy friends, they're so untrue. Tonight we belong to a different place, baby, you and I. Tonight we belong to a different place, let the people dance to a sorry tune. Solitary hearts, solitary moon. For I don't ask too much from this lonely life. I see the neon signs, and all I know is I'm every dice you throw. Turn the lights down low, baby, you know I'm. You throw. Turn the lights down low. Trip just to lose our way. Let this restless night become a restless day. W tygodniku muzycznym koncentrujemy się na Gdańsku, bo to nie jedyne gdańskie wydarzenie, na które będziemy zapraszać. W trzeciej godzinie jeszcze jedno się pojawi, no ale teraz koncentrujemy się na Tanicie Tikeram, która wczoraj opublikowała płytę Liar, Love Isn't Right. No i właśnie ta płyta oraz nagrania z poprzednich wydawnictw pojawią się w wersjach na żywo podczas koncertu między innymi w Gdańsku i w Zabrzu. Także Tanita Tikeram się w tym roku pojawi, a to wszystko już za niespełna miesiąc, 6 listopada tego roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Tanita Tikeram wystąpi i bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na to wydarzenie. Oczywiście będziemy jeszcze do tematu wracać, ale kto ma ochotę już teraz uzbroić się w zaproszenie, no to proszę pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Zapraszamy na koncert Tanity Tikeram. Gdański koncert, który już 6 listopada w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Raz jeszcze przypominam adres mailowy. Można pisać, zaproszeń nie zabraknie, więc kto ma ochotę, proszę się zgłaszać. A to już kolejna nowość jazzowa i kolejna piękna kooperacja, w której występuje jeden z moich ulubieńców z tego nowoczesnego jazzowego świata, czyli Aaron Parks. Wczoraj ukazała się przepiękna płyta Lost Media, której autorem jest francuski wibrafonista Alexis Valet. On zaprosił do współpracy przy tym wydawnictwie wielu fenomenalnych młodych artystów jazzowych. W tym utworze konkretnie, czyli One for Tony, także Aaron Parks, już wspomniany, pianista jazzowy ze Stanów, także Dana Stevens na saksofonie, Joe Martin na kontrabasie, no i nie zabrakło też Kasha Abadi, który też na tym albumie w różnych utworach się pojawia. One for Tony z płyty Lost Media Alexis Valet. Naprawdę warto jest poświęcić chwilę temu albumowi. To 42 minuty bardzo współczesnego podejścia do jazzu, który jednocześnie naprawdę z poszanowaniem tradycji tutaj prezentuje tę kompozycję. Alexis Valet to też postać do zapamiętania zdecydowanie. Na koniec drugiej godziny trochę gitara, to za sprawą roku 97 i 11 dnia października, bo to jest związane z zespołem The Verve, który także święcił sukcesy wówczas na pierwszym miejscu list przebojów brytyjskich, albumowych list przebojów oczywiście. Płyta, na której między innymi ten utwór się znalazł, Weeping Willow. You know.